Dacă nu era pomită bine de către Dumnezeire care era cel mai puternic ca să mântuiască de lea greș. Vrăjmașul cel mare al omului diavolul care l-a pizuit în capul locului, încă de când a fost așezat în Eden, ca un împărat înveșmântat în porfiră și din somn. Nu l-a slăbit niciodată precum fiara sălbatică când simte gustul brăzii. Nimic nu îi trebuie diavolului și după nimic nu aleargă decât după omul care este lucrarea supremă a Dumnezeirii, îmbrăcându-l în chip și asemănarea lui Dumnezeu și luând și moștenirea numai cei ce vor să-L asculte pe Domnul. Cum am mai spus în alte cuvinte, Dumnezeu nu l-a părăsit pe om, deși era aruncat în acest pământ, unde sunt lacrimi, spini și părăminte, și chiar a morții totodată. I-a trimis întotdeauna mângâiere, și una dintre mângâiere a fost acest cuvânt umbros, spus de Sfântul proroc David: eu sunt ierne și nu om. Împăratul Solomon în înțelepciunea sa numește de obicei marea luna ca o mare, ca așa cum pântecele mării sunt atâtea și vin, și pescarul caută să prindă cu o omeală câte ceva, după cum e pofticios ceea ce vrea să prindă, așa și diavolul cel mare trebuia prins cu un ac și cu o omeală. Deci când spune prorocul David: eu sunt vierme și nu om, o cară oamenilor și defăimarelor oamenilor, se referă la trupul Domnului Hristos, Fiul omului, Fiul Mariei. Dar în acest trup al Fiului Mariei stătea ascunsă Dumnezeirea. Ca să se ajungă la această primire, trebuiau să curgă mii de ani. Și de-a lungul acestor ani a tot fost prorocită în diferite chipuri ca o odihnă pentru om, că va veni vremea când se vor împlini acestea. Ca să se nască acel om care era omeala, nu se putea naște de oriunde, ci din poporul mesian. Poporul mesian nu era ca oare în oarecare de popor. Trebuia să vină de undeva dintr-o rădăcină în care să se sădească fiecare om al poporului mesian pe credința aceluia, credința lui Avram. Din acest motiv trebuiau să curgă mii de ani ca să se împlinească toate și diavolul să fie prins ca un pește în undița Dumnezeirii. L-am văzut pe Avram cum i s-a descoperit Dumnezeirea și Dumnezeirea la rândul său pentru credința care o dovedea, i-a promis că fiii lui vor fi ca nisipul mării și ca stelele cerului. Durerea cumplită era că el a îmbătrânit fiind de aproape 100 de ani și Sara, doamna lui, de 99 de ani, și trupurile lor erau moarte pentru procreere. Dar acolo unde Dumnezeu promite nu rămâne mincinos. Și atunci când li s-a umplut credința lor și rugăciunea, a deschis pântecele sale și i-a dat Dumnezeu pe Isaac. Isaac are gânduile, a născut pe Iacob, iar Iacob a născut 12 fii. De acum, în genealogia lui Hristos, după cum o descriu evangheliștii, găsim cum Domnul Hristos se trage din Avram, deși a mai avut fii, din Isaac, din Iacob, iar din cei 12 fii al lui Iacob, nu din oricare, ci din Iuda, al patrulea fiu din Lia. Acela se tâlcuiește Iuda mărturisire, fiind purtând numele cel mai slăvit în poporul iudaic. Aveau să vină timpul împăraților. Și iată primul împărat cel bun, care a stat la rădăcina poporului iudeu, a fost împăratul David și proroc. Pentru credința și dragostea care o arăta față de Dumnezeu și blândețea față de popor. L-a folosit Dumnezeu ca un alabastru plin de mic, i-a dat darul prorociei. Din acest motiv și stă la rădăcina genealogiei lui Hristos, numindu-se Hristos de multe ori Fiul lui David. Aveau să se scurgă de 3 ori câte 14 neam până la împlinirea vremurilor. Patriarhul Iacov, când a murit, înainte de a muri pe patul de moarte, și-a chemat pe cei 12 fii la binecuvântare. Și când l-a binecuvântat pe Iuda, al patrulea fiu, i-a spus: nu va lipsi Domnul din Iuda până când va veni mântuirea lui Israel. Aceasta era o altă prorocie. Într-adevăr, ca domnitor, ca împărat, ca stăpân peste poporul iudeu, nu a lipsit niciodată din seminția lui Iuda să fie cel ce cârmuia poporul. De acum au venit vremurile când poporul iudeu era ocupat de către popor de Imperiul Roman. Aceia păgâni fiind, forțau nota la maxim să-i păgânisese pe iudei. Rabinii și noveștii începeau de acum să se părăcinească din cele dogmatice și împărtășindu-se mai mult din cele trupești decât de cele duhovnicești, aveau să stea la rădăcina morții lui Hristos. Iată că înaintând în timp, vremurile se împlineau, prorociile așișterea și trebuia să vină vremea când să se nască cea pe care avea să nască pe Fiul lui Dumnezeu, dacă nu greșesc și să mă înțelegeți din prorocie, acea pomeană de care spunea prorocul David, viermele acelea. Acea pomeană care era trupul lui Hristos nu era un om oarecare. Trebuia să fie noul Adam fără de păcat, că cel vechi deja era în robia morții, tăindu-se toată puterea de a se mai salva, atât el cât și toată genealogia lui. Iată iubiți credincioși, că aveau să vină vremurile când să se nască și cei 2 bătrâni din acolo sângire avea să se nască Fecioara Maria, care mult a fost prorocită de Sfinții Proroci în diferite chipuri. Singurii care știau aceste prorocii erau rabinii, stăpânii sinagogii. Nu le trebuia decât o viață curată și apropiată de Dumnezeu ca să le și înțeleagă. Diavolul avea acces la prorocii, dar nu le putea înțelege datorită mândriei de care o cedea dovadă și a faptelor, bineînțeles. Acea măneală trebuia să poarte două ramuri în genealogia lui, să se tragă de neam imperial și de neam arhieresc. Vine vremea când apare în Ierusalim un om de mare vază cu numele Ioachim. Acela din strămoșii lui se trăgea din seminția lui David, care era seminție imperială. Doamna lui Ana se trăgea din seminția lui Aron și mai departe din seminția lui Levi, care era seminția preoților. Deci, ea în încrengătura genealogiei se trecea de neam arhieresc. Aceștia erau o cuvioșenie de o dreptate, cum n-a mai văzut Ierusalimul în timpul acelea. Erau foarte stimați, prețuiți în Ierusalim pentru vorba lor, pentru fapta lor, pentru demnitatea și credința de care vedeau dovadă. Era un model de iudeu, într-adevăr, pentru tot iudeu. Singura durere de viața lor era că nu aveau copii. Și în poporul iudaic, cel ce nu avea copii, când venea la Ierusalim în templu ca să dea jertfă, trebuia să-i dea întâietate celui care avea copii. Pacea lor nu mai era în suflet, dar zbura, s-a topit pentru acest necaz. În poporul iudeu era de mare cinste cel ce avea copii. Și mă repet, cum am spus și în alte cuvinte, ce diferență este față de oamenii de astăzi și aceia de demult. Când copiii umplându-ne casa, era multă fericire, iar acum oamenii, mofturile lor, dându-le Dumnezeu cheia în mână, fac ce vor. Din acest motiv că își fac copii când vor, restul aportați și umplând cu toate nebunile, vi se împovedesc copiii, ieți de vii la minte, cât de deștepți or fi. Dacă nu l-au pe Dumnezeu și pune de maniere, este un copil de bine. Îți este de ocar, de necaz pentru tine. Dar fiecare plătește în dreptul lui cu măsura cu care decide Dumnezeu. Sau bucuria care îl stăpânește după cum s-au înstenit pentru cele duhovnice. Multă durere, cum am spus, era pentru acei doi bătrâni încărunțiți și steri de acum. Când s-a ajuns suferința lor la mații, arhiereul a respins pe dreptul Ioachim de la Sfântul Altar cu darul, chiar l-a și certat. Cum a îndrăznit să vină să aducă darul la Sfântul Altar înaintea celui care era copii? Ca un om cu bun simț, cum a fost crescut, nu s-a certat cu nimeni, s-a retras în suspinul lui și nu a rămas decât să-și plângă amarul undeva departe, într-un pământ al lui. Abia atunci i-a găsit Dumnezeu suferința plină de tot la refuz. Parcă nici ființa nu mai putea să încapă atâta suferință. Și atunci, într-o clipă, suferința, atât pentru el, cât și pentru bătrâna Ana, s-a spulberat ca și cum nu ar fi fost. A venit arhanghelul Gabriel, spunându-le că Dumnezeu l-a auzit rugăciunea și le va da tot. Trebuie Ana i-a și spus că vei naște o fiică, îi vei pune numele Maria și din ea se va naște Mesia. Iată ce înseamnă suferința îndelungă până când aproape mai toți duce. Și dacă este în numele lui Dumnezeu, are grijă cel ce ne-a zidit să îți răsplătească în vârf și în desară. Am uitat de toată suferința de peste 50 de ani de când așteptau copii. Acea bucurie numai ca un copil, nu cine va fi, le-a dus tot soarele în casă. Iubiți credincioși, această taină nu a spus-o dreapta Ana până la moartea ei, că din sângiurile fiicei lor se va naște Mesia. Și într-adevăr această fiică care le-a umplut casa de bucurie, după 3 ani în casa tatălui și a mamei sale, avea să meargă pe făgădința care a făcut-o bătrânul Iachim și bătrâna Ana cu Dumnezeu, a dus-o în Sfânta Sfintelor și a dat-o în mâinile arhereului de rând pentru a o crește în bună cuvință și în frică de Dumnezeu. Această fiică care i-a văzut nașterea ei și i-a observat-o miere, se trecea din cei noi bătrâni, Iachim, din neam Arhierez și din Ana, din neam Imperial și din Ana, mama ei, neam Arhierez. Iubiți credincioși, aceste două noblețe între oameni aveau să se întâlnească în această fiică a celor doi bătrâni. Fiul care avea să se nască din sângerile ei trebuia să împlinească cele două rânduieri, să fie din neam imperial, ca așa cum este împăratul, stăpân peste tot, așa și Domnul Hristos stăpânea păcatul. Și totodată arhieria fără de care nu este mântuire. În trupul Domnului Hristos se întâlneau aceste două daruri. El a trăit ca un om desăvârșit și un om normal. Desăvârșirea venea din faptul că nu avea păcat. Fiindcă Maica Domnului a sărisit de la Duhul Sfânt și nu de la bărbat, cum s-au născut toți oamenii. Fiul care a purtat multă ce timp de 9 luni era Fiul lui Dumnezeu când s-a îmbrăcat, apoi timp de 9 luni în mântă cele Maicii Domnului cu această haină trupească. Cu alte cuvinte, apul acela care stătea ascuns în fierele din undița pescarului era Arhieria, era Dumnezeirea lui Hristos, fața a doua Sfintei Treimii. Momeala era trupul Domnului împrumutat, luat în sângiurile Mariei. Iar diavolul cum poftea pe toți oamenii, indiferent din ce sorginte se trăgeau pe pământ și căuta să-i ducă mântă celui prin păcat, a mușcat cu coții și din această momeală. Știți că l-a ispitit pe Domnul după botez de 3 ori. În 3 metehni ale omului, lăcomia pântecelui, mândria și lăcomia de a avea cât mai mult. Domnul, știindu-l pe diavol cât de viclean este, nu s-a arătat ca mușcat din acea momeală, iar diavolul a rămas înșelat că nu și-a dat seama că acesta pe care îl ispitește este mult așteptatul Mesia. Vedea minunile care le face pe pământ, dar nu putea să priceapă cu totul că acesta este de care trebuia să se păzească. El știa că trebuie să vină Mesia. Știa că acesta îi va răpune capul. Că scris era pentru Eva, fiul tău îi va zgrobi capul și fiile înțepată câinii. Dar iată că nu a putut pricepe prin logodna care a făcut-o Maica Domnului cu bătrânul Iosif, nu a putut pricepe diavolul că aceasta este fecioară. Deci acel verde de care spunea prorocul David, a venit vremea să se nască. Și fiindcă era om, ca toți oamenii în Ierusalim, diavolul nu putea omorâ cu ființa lui, ci trebuiau oameni să-i momească ca aceia să-l omoare. Și cum întotdeauna folosește omul potrivit la locul potrivit, i-a găsit pe rabini potriviți pentru această crimă. Pentru păcatele lor i-a numit diavolul și i-a făcut ca niște roboți, ca niște unelte prin care a lucrat moartea Mântuitorului. Mântuitorul a mers pe crucea Golgotei fără șovăi. Nu a stat cu nimic împotrivă până în momentul când și-a dat Duhul pe cruce și atunci moartea, adică diavolul, a simțit gustul apului în care a rămas picurat. A mușcat din trupul Mântuitorului, trupul carnal, că l-a mușcat un om și-a dat de Dumnezeu. Din ceea ce am găsit și din scol credincioși în numirele mele cuvinte, am vrut să arăt cât de grav a fost păcatul neascultării lui Adam și numai așa putut fi vindecat. Din acest motiv și la toate sfintele liturghii și la sfârșitul unei slujbe se pomenesc și drepții părinți Ioachim și Ana, care sunt bunicii Domnului nostru Iisus Hristos, bunicii trupești. Nu s-a vorbit despre ei niciodată și am găsit de cuvință ca să povestim frânturi și din viața lor și să știm cine au fost. Că fără de ei nu se putea naște Maica Domnului prin credința de care a dat dovadă și fără Maica Domnului nu se putea naște mântuirea noastră. Dacă Dumnezeu ne-a făcut acest favor când ne-a trimis pe Mântuitor, fața a doua Sfintei Treimi s-a jertfit pentru noi, cred că înțelept lucru este să prețuim această jertfă și să ne luptăm și să ne ostenim, nu cumva să cădem în blasfemia celor de demult sau celor de astăzi care vând pe Hristos în cel mai ieftin târg, afiliind cu secule pierezile care propagă un Hristos mincinos, un Hristos la indigou după pofte de om. Marți, biserica noastră se vrează în înălțarea Sfintei Cruci, care este altarul de jertfă, fără de care iarăși nu era posibilă mântuirea. Ca altarul de jertfă pe care s-a ardea animalele în numele lui Dumnezeu cu incantațiile preoțești și arhirești, prin jertfa mielului original pe Golgota s-a transformat în Sfânta Cruce. Iar cea mai groaznică moarte, rânduiala romană pentru cei condamnați la moarte, era spânzurarea pe cruce. Iudeii, în furia care au dat asupra Mântuitorului, i-a căutat această moarte, acest supliciu cumplit, să-l pironească pe cruce ceea ce și-au făcut. Nu și-au dat seama că, de fapt, în Hristos sfințește noul cerdenic de jertfă, crucea fără de care nu este mântuire. Și care, după cum a spus și Evanghelia astăzi, Evanghelistul, a fost și mântuirea poporului iudeu când trecea în pustiul Sinaiului spre pământul făgăduinței și erau mușcați de șerpi. Moise a spânzurat un șarpe de Aram pe o cruce și cine se uita era mușcat și se uita la acel șarpe, se vindeca numai murea. Acela era, de fapt, sufriciul de pe crucea Domnului. Înțelepciunea avea să fie spânzurată de crucea Golgotei pironite, din a cărei coaste de izvorul nouă, sângele Domnului Hristos. Marți este zi de post și vă rog să observați că este darul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cum spune Apostolul, fără de care nu este mântuire. Bunul lui Dumnezeu și Sfinților lui, să le dăm slavă și cinste în veci. Amin.